الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تلسوما ويكي ليوفيتا أذكار الركوع، أذكار زك ركوع، ما يلزي الشيخ الباني رحمه الله ألفاظ سابا زاركوع nyingine ni zinawafikiana pia katika sujud na nyingine ni za rukuu peke yake. Kwa hiyo Sheikh Al-Albani rahimahullah ametaja alfadhi saba za kurukuu. Tukalielezea wiki iliyopita, tukaelezea sharh ya masala haya, tukafikia as-sifatu sadisa أنه كان يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. الصيغة السادسة tamshi la sita katika matamshi ya adhkar za kurukuu, kurasa 241 katika nuskha yangu. As-sighatu sadisa annahu kana yaqul allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alayka tawakkaltu anta rabbi khasha'a sam'i wa basari ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. الصيغة السابعة متمشي سابع يا أذكار زركوع أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. متوم بيه لكوا كسما هيفي كتك ركوع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. يقول الشيخ البازمول يعني القاهر، الجبروت يعني القاهر، فهو سبحانه القاهر فوق عباده. الله سبحانه وتعالى نمويني كواتزنغوفو يكجو يا وجواكي. والملكوت هو سبحانه وتعالى المالك المتصرف في كل شيء، يعني mwenye kumiliki kila kitu na ni mwenye kutasarrafu katika kila kitu. اي صاحب القهر والتصرف والمالك في كل شيء والكبرياء والعظمه. يعني الله سبحانه وتعالى ni mwenye nguvu na mwenye kutasarrafu katika kila kitu na mwenye kumiliki kila kitu. والكبرياء والعظمة نمني كبري نمني وتكوف. وهذا قاله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، هي alikuwa akisema mtume صلى الله عليه وسلم katika sala ya usiku. والأصل أن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة يجوز في صلاة الفرض. أصل ni kwamba anawe aliyoyasema mtume sallallahu alayhi wasallam katika sala ya sunna yajuzu pia katika sala ya faradhi. Umepata? Kwa hiyo kila alilolisema mtume katika sala ya sunna yajuzu pia kulisema katika sala ya faradhi. Kwa hiyo hii subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal adhama mtume alikuwa akisema katika sala ya usiku ya sunna, lakini yajuzu pia katika sala ya faradhi kuisema dhikri hii katika rukuu. Wa huna mas'ala, hal yushra'u lil muslim an yajma'a hadhihi siyagha kullaha fayakuluha fi rukuu. Azema hapa pana masala, je, anatakiwa muislamu akusanye matamshi haya yote ayaseme katika rukuu moja, yani idha salla salata wa rak'a, mtu akisali akirukuu aseme subhana rabbil azim mara tatu, kisha aseme subhana rabbil azim wa bihamdihi mara tatu, kisha aseme subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh, kisha aseme subhanaka allahumma bihamdik allahumma ighfirli wa ghayraha ma'aha, na matamshi mengine ayaseme pamoja na haya yote akusanye katika rukuu moja. Hal yushra'u lahu an yajma'a hadhihi siyagha fi ruku'il wahid, je anatakiwa au ni sunna akusanye matamshi haya yote katika rukuu moja? Aljawabu, qala bihadha ba'du ahli alilmi, baadhi ya ahli alilmi wamesema hivyo kwamba yajuzu kukusanya baina ya matamshi haya katika rukuu moja. Lakini Sheikh azima wa dhahir, wallahu a'lam, anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam lam yakun yajma'u hadhihi as-siyagha fi ruku'in wahid, mtume sallallahu alayhi wasallam dhahir ni kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa akikusanya matamshi haya yote katika rukuu moja. Wa idha arada al-muslimu an yati bis-sunnah fa innahu yati bi sighatin fi ruku'in wa fi ruku'in akhara yati bi sighatin ukhra, muislamu akitaka kufanya sunna katika jambo hili alete sigha moja katika rukuu na rukuu nyingine alete matamshi mengine. Wa fi ruku'in wa fi ruku'in akhar yati bi sighatin ukhra, rukuu nyingine alete matamshi mengine. Ina maana kwamba swala moja anaweza akaleta matamshi manne kila rukuu na sigha lake na matamshi yake Yakul hadhihi hiya sunna, hadhihi sunna, hii ndiyo sunna, kwamba kila rukuu na matamshi yake yajuzu. Wa huwa dhahiru nususi lwarida, na hii ndiyo dhahir ya hadithi zilizokuja katika jambo hili. Fa innahu lam yati fi nassin min an-nusus anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam jamaa hadhihi as-siyagha wal adhkara fi ruku'in wahid, asema haikuja katika hadithi yoyote kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam alikusanya matamshi haya na adhkari hizi katika rukuu moja. Innama kana maratan yaqulu hadha wa maratan yaqulu hadha, isipokuwa mtume mara nyingine alikuwa akisema hivi mara nyingine akisema hivi, akibadilisha zile adhkar. Qala fi nuzul al-abrar safha 84 qala fi al-adhkar wal afdalu an yajma'a baina hadhihi al-adhkar kulliha in tamakkana, asema vizuri zaidi bora zaidi ni mtu kusanya baina ya adhkari hizi zote ikiwezekana. Wakadhalika yambaghi an yaf'ala fi adhkari jami'i al-abwab, vile vile inatakikana kufanya hivyo katika adhkari za milango yote. Mahali kama kuna dhikri mbili tatu hapa anasema yajuzu kuzikusanya. Hii ni rai ya huyu mwenye nuzulil abrar. Kultu قلت ولا قال عندكم قلت قلت صديق حسن خان ما يمشي لعله قال ايوه أو قلت قال الشيخ صديق حسن خان يأتي مرة بتلك وبتلك أخرى, مرة نجينا لتا هيو مرة نجينا لتا إلي كتكايزي أذكار. ولا أرى دليلا على الجامعة, سما سيوني دليليا كوكسانيا بين أذكار هيزي كتكاروكو موجة, هكونا دليلي. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمعها في ركن واحد بل يقول هذا مرة وهذا مرة alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam hazikusanyi hizo adhkari katika rukni moja ha, au ruku moja ha, fi ruknin wala ruku'in fi ruknin wahid vipi fi ruknin waqad kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajma'uha fi adh-dhahir ruku'in ha لا يجمعها في ركوع واحد alikuwa mtume sallama hazikusanyi hizo adhkar katika rukuu moja bali yakulu hadha marra wa hadha marra bali alikuwa akisema hii mara nyingine hii walittibau khairun min alibtida kumfuata mtume ni bora kuliko kuzusha maana mambo ni mawili aidha kumfuata mtume au kuzusha tafahamu Kwa hiyo ukizikusanya pamoja adhkari katika rukuu moja jambo ambalo hakulifanya mtume itakuwa ni uzushi. Fa in qila ikiulizwa madha nasna'u fi ma jaa fil ahadith annahu yushra'u an yutila al-insanu ruku'ahu. Asema tutafanya nini katika hadithi zilizokuja zinazosema kwamba inatakiwa mtu arefushe rukuu yake rukuu iwe ndefu wa idha qulna bi italati ruku' wa annahu la yaqulu illa bi sighatin wahida ma'na hadhihi annahu la yaquluha illa thalatha marrat subhana rabbiyal azim thalathan asema tukisema kurefusha rukuu na kwamba asiseme isipokuwa sigha moja tu katika sigha hizi za adhkari nyingi aseme moja tu maana hii ni kuwa la yakuluha illa thalatha marrat subhana rabbiyal azim thalathan asiseme isipokuwa mara tatu tu aseme hii subhana rabbiyal azim aljawabu naqul الركوع من أماكن الدعاء في الصلاة ركون كتك سهم زدوة كتك صالة فإن أماكن الدعاء في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين سهم زدوة كتك صالة كتك ركوع نسجود نكوكا بين سجدميلي والجلوس في آخر الصلاة نكوكا مشو صالة هذه مواطن الدعاء هذه نسهم زدعاء داخل الصلاة ناني صالة فإذا قال المصلي الذكر الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الركوع له أن يشغل باقي الوقت بالدعاء أسمى من يكسالي أكسمى ذكري ليكوجة كتوكانا نمتوم صلى الله عليه وسلم كتك ركوع يجوز كواكي kushughulika na wakati uliobakia kwa dua baada ya kusema mara tatu subhana rabbiyal azim halafu kama imamu hajainuka yeye ashughulike na dua au yukarrira nafsa sighati dhikri allati ikhtaraha au alikariri nafsi ya lile sigha nafsi ya lile matamshi ya dhikri ambayo ameyakhitari ayakariri mpaka imamu ainuke na hii ndio aula kuliko dua hii ndio aula kuliko kuleta dua katika rukuu kukariri zile adhkar subhana rabbiyal azim mara tatu mara tano mara saba kabla imamu hajaruku akisha rukuu bas kuliko kuleta dua hakuna nafsi ya dua katika rukuu hakuna nafsi kwamba mtume ameamrisha dua katika rukuu mtume ameamrisha dua katika sujud kama itakavyokuja fa in atala almuslimu arruku'a wa jamaa hadhihi siyagha fihi fa inna amalahu hadha ghayru mashru'in walakinahu ja'izun ma'al karaha Asema muislamu akirefusha rukuu, wajama hadhi siyagha fihi, akakusanya matamshi haya adhkar katika rukuu, akayasema yote haya matamshi saba, amali yake hiyo si sunna, walakinahu jaizun ma'al karaha, lakini inajuzu pamoja na umakruhu. Asema jaiz lakini ma'al karaha, pamoja na umakruhu, sababu kafanya jambo ambalo mtume hakulifanya. Nafahamu hii kukusanya baina hizi adhkari zote katika rukuu moja, amefanya jambo ambalo ghairu mashru', si lenye kutakiwa katika sunna. Lakini anatoa dalili, anasema wadalilu ala aljawaz anna ar-rasula talaba minna ta'dhim Allah fi ar-ruku'. Dalili ya kujuzu hilo ni kwamba mtume SAW ametutaka tumuadhimishe Allah katika ruku'. Faman ata bihadhi siyah faqad 'azzama ar-rabba, mwenye kuleta matamshi haya amemuadhimisha Allah. Hii ndiyo dalili yake. Asema dalili ya Sheikh Bazamul kwamba yajuzu kukusanya matamshi haya ya adhkari, matamshi saba katika rukuu moja, ni kwamba mtume ametutaka na kutuhimiza tumuadhimishe Allah. Wa amma ar-ruku' fa'adhimu fihi ar-rabb, au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Sasa asema mwenye kuleta matamshi haya amemuadhimisha Allah. Hii ni dalili ya ya ijtihadi yake ya Sheikh Hafidhullah, ni dalili ya ijtihadi yake. Lakuna hakuna nasi ya hadithi kwamba watu wakusanye baina ya alfadhi hizi 4, 5, 7 katika rukuu moja. Hakuna nasi ya hadithi hakuna nasi ya hadithi, na yeye mwenyewe kasema kwamba mtume hakukusanya baina ya alfadhi hizi katika rukuu moja. Kwa hiyo itabakia vile vile kwamba sunna ni kuleta kila sigha katika rukuu yake, mtu asikusanye baina sigha 2, 3, 4 katika rukuu moja. Tumefahamiana? Italatu rukuu. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam yaj'alu ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ar-ruku' wa sujudahu wa jalsatahu baina as-sajdatayn qariban min as-sawa. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akijalia rukuu yake na kusimama kwake baada ya rukuu na kusujudu kwake na kukaa kwake baina ya sajda mbili, yote haya anajaalia ni karibu ya sawa kwa sawa, ule urefu wake, yote haya anajaalia ni sawa kwa sawa, kurukuu na kuisimama pale baada ya rukuu na sujud na kikao chake baina sajdataini, karibu ya sawa kwa sawa. Yakulu huna Sheikh Bazamul chini, yani min jihati alwaqti alladhi yushghiluhu, ule wakati ambao anautumia katika rukuu na katika kusimama baada ya rukuu na katika kusujud na katika kikao cha baina sajdatain, wakati wake ni karibu sawa kwa sawa. Wa kana ruku'uhu sallallahu alayhi wasallam yushghilu muddatan zamaniyya qaribatan min almuddati azzamaniyya allati yushghiluha fi sujudi qariban min almuddati azzamaniyya allati yushghiluha fi julusihi baina as-sajdatayn wa hadha min as-sunnah. Rukuu yake mtume za sallam ilikuwa akishughulika, akijishughulisha muda wa zama, kwamba ni karibu na muda wa zama anazozitumia katika sujudu yake, pia ni karibu na muda ule anaotumia katika julus baina sajdatain. Na hii ndio sunna, hii ni katika sunna, kwamba vile zile sehemu zile ziwe karibu sawa kwa sawa urefu wake, urefu wake. lakini utaona tunavyosali ile julus baina sajdataini ile inakuwa ni nusu sekunde tu, usharo tayari ushasujudu tena ha? Wakati sunna iwe karibu ni sawa na ile kurukuu ulivyorukuu eh, karibu iwe sawa na ile baada ya kurukuu. Lakini julus baina sajdataini eh, sisi tunaofanya pia ni muda mchache sana tunaokaa. Annahyu an qira'ati al-Qur'an fi ar-ruku', kukatazwa kusoma Qur'ani katika ruku'. Mtume amekataza mtu kusoma Qur'ani katika ruku'. Qala wa kana yanha an qira'ati al-Qur'an fi ar-ruku'i was-sujud, alikuwa mtume akikataza kusoma Qur'ani katika ruku'u na sujud. Wa kana yaqul ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajida, fahamuni mimi nimekatazwa kusoma Qur'ani hali ya kuruku au hali ya kusujudu. Fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-Rabb 'azza wa jalla, ama ruku mu'azzimisheni ndani yake Allah 'azza wa jalla, ndio subhana rabbiyal 'azim ndio kumuadhimisha subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama. Wa amma sujudu fajtahidu fi dua, ama sujudu jitahidini dua katika sujud, jitahidini kutoa dua katika sujud. Faqaminun an yustajaba lakum, ni hakika kukubaliwa dua zenu. Faqaminun an yustajaba lakum, ni hakika kukubaliwa dua zenu katika sujud. Yakulu Sheikh Bazamul, tadhammana hadha alfaslu almasail atalia, fasli hii mikusanya masala yafuatayo. Almasalatu alula tahrimu qiraati alquran fi arruku, kuharamishwa kusoma Qurani katika ruku. Lithubuti nahi rasuli sallallahu alayhi wa sallam an qira'ati al-Qur'an fi ar-ruku'i was-sujud, wa kuthibiti kukataza mtume sallallahu alayhi wa sallam kusoma Qur'ani katika ruku'u na sujudu. Fala yajuzu lilmuslim an yaqra' al-Qur'ana fi ar-ruku'i wala fi as-sujud, haijuzu haifai kwa muislamu kusoma Qur'ani katika ruku'u na sujud, wala fi as-sujud haijuzu kusoma Qur'ani katika kurukuu wala katika kusujudu, sio mahali pake. Wa hal yajuzu an ad'u fi ar-ruku'i aw as-sujud bi du'a'in warada fi al-Qur'ani al-Karim, je inajuzu niombe katika rukuu au sujudu dua zilizokuja katika Qur'ani tukufu? Waljawabu na'am yajuz, ndiyo inajuzu. Tumesema hapa kwamba haifai kusoma Qur'ani katika rukuu na sujudu, lakini kuna dua ambazo ziko ndani ya Qur'ani, je ukizisoma pia unahesabika unasoma Qur'ani katika sujud? Asema hapana, yajuzu kusoma zile dua zilizokuja katika Qur'ani katika sujudi, yajuzu. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, ipo katika Qur'ani dua hii. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ipo katika Qur'an. Sasa hizi ukizisoma huisabiki umesoma Qur'an, unahesabika ni dua, yajuzu. Yasema na'am yajuzu ala alla yurida almuslimu bihadha qira'at al-aya, hii inajuzu lakini asikusudie muislamu kwa dua hii kusoma aya, asikusudie kusoma aya, akusudie nini? Dua, akusudie dua, hapo itajuzu. Nasema innama ya'khudhu min al-aya ad-da'awati allati waradat fiha, atachukua katika aya zile dua zilizokuja katika aya hiyo. Wa yad'u biha fi ar-ruku'i aw as-sujud, na ataomba kwa aya kwa dua hizo katika ruku au sujud. فإنه إذا صنع ذلك لا يكون قد دخل في النهي. Akifanya hivyo haiwi ameingia katika makatazo. Makatazo yaliyokatazwa ni mtu kukusudia kusoma Qur'an. Hapo atakuwa amefanya jambo la haramu lililokatazwa na Mtume. Lakini akikusudia dua, hapo yajuzu kwa sababu akusudia kusoma Qur'an. Yakul li'annahu la yu'tabaru qari'an lil-Qur'an al-'azim bihadha. Akisoma dua hazingatii kwamba ni mwenye kusoma Qur'an tukufu kwa hii dua. Anakusudia anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad thabata hadithun annahu kana yaqulu fi ruku'ihi subhanaka allahumma bihamdik allahumma ghfir li. Hii ni dua. Hii allahumma ghfir li ni dua. Wakana yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi yataawalu al-Qur'an. Mtume alikuwa akikithirisha dua hii katika rukuu yake na sujudi yake. Yataawalu al-Qur'an, maana yataawalu al-Qur'an ay ya'malu bima amarahu Allah azza wa jalla bihi. Mtume anatekeleza yale aliyomwamrisha Allah azza wa jalla. Min tasbihihi bihadhihi siga, kumtakasa Allah kwa matamshi haya. Wa huwa ma jaa fi surati an-Nasri min qawlihi ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Iliposhuka aya hii mtume akawa anasema sana dhikri hii katika rukuu na sujudu. Subhanaka allahumma bihamdik allahumma ighfir li. Hii ni katika rukuu na sujudu kwa sababu Allah amemwamrisha afanye hivyo. Aliposema fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, mtakasi pamoja na kumsifu Mola wako na muombe maghfira. Kwa iliposhuka aya hii mtume ikawa anasema sana dhikri hii katika rukuu na sujud. Subhanaka allahumma bihamdik allahumma ighfir li. Almas'ala athaniya qawluhu sallallahu alayhi wasallam amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb. Hapa yatakuja ndani masala ya dua katika sujudu Tayib. Amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb. Amma ruku' mu'azzimishin ndani yake Allah. Sabaka qabla qalilin fi adhkari ar-ruku' عن الرسول صلى الله عليه وسلم صيغ كثيرة فيها تعظيم للرب سبحانه وتعالى. يمتغوليا قبل يهابا قمدام تاتي أذكار زاروكو كتوكنا نمتوم صلى الله عليه وسلم يمتغوليا متمشي مينجي أمبايو ندنياكي كونكم معظميش الله سبحانه وتعالى. وهي أفضل الصيغ في تعظيم الله subhanahu wa ta'ala fi ruku. Na matamshi hayo ndiyo matamshi bora katika kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ruku. Wa dhahiru alhadith annahu yajuzu bighayriha mimma fihi ta'zimu lirabbi. Dhahiri ya hadith ni kwamba pia inajuzu matamshi mengine ambayo ndani yake yana kumuadhimisha Allah. Kama yamekuja katika sunna yajuzu yasiokuwa haya. Lakini Sheikh Al-Albani ametaja saba, matamshi saba ya adhkari hizi za kumuadhimisha Allah katika rukuu. Al-mas'ala athalitha qawluhu sallallahu alayhi wasallam amma as-sujudu fajtahidu fi ad-du'a. Amma sujudu, jitahidini katika dua. Faqaminun an yustajaba lakum, kwani ni hakika kukubaliwa dua zenu. معناه أن الإنسان يحرص على الإكثار من الدعاء أو يحرص على الإكثار من الدعاء في السجود. mtu anatakiwa afanye pupa kukithirisha dua katika sujud. لأن السجود من مواضع الاستجابة في الصلاة. سجود ni katika mahali pa kukubaliwa dua katika sala. فيدعو المسلم داخل الصلاة في سجوده إن شاء أو في ركوعه إن شاء. Muislamu ataomba ndani ya sala, katika sujudu yake akitaka, au katika rukuu yake akitaka. Fa in qila, ikiulizwa, ala yufahamu min qawlihi fa amma sujudu fajtahidu fihi ad-du'a anna ar-ruku'a laysa min mawadhi' ad-du'a. Asema ikiulizwa hivyo, kwamba hivi haifahamiwi katika maneno ya mtume kwamba aliposema ama sujudu, jitahidini ndani yake katika dua, ama rukuu, inafahamika hapa kwamba rukuu si katika sehemu za dua, sababu mtume kasema fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabba 'azza wa jalla wa amma as-sujudu fajtahidu fi ad-du'a. Kwa hiyo hapa inamaanisha kwamba kama rukuu si mahali pa dua, yaqulu wadhālika bil mafhum, hiyo ni mafahamio ya hadithi. Faljawabu la yufhamu dhalik. Sheikh Hafidhullah asema jawabu ni kwamba hapana, haifahamiwi hivyo, bali alladhi yufhamu faqat kaunu ad-du'a fi sujudi muakkada. Inaofahamiwa hapa ni kwamba kuwa dua katika sujudi ni yenye kukokotezwa, imesisitizwa dua katika sujudu. Watahakuku lijabati fihi akarabu min ghairihi min mawadhi sala, na kuhakikika kujibiwa katika sujudu kuko karibu zaidi kuliko mahali pengine katika sala. Mtu akiomba katika sujudu, ile kukubaliwa ni uhakika zaidi dua yake, kwa sababu ameomba katika mahali ambapo mtume ameamrisha watu waombe. Lakini yakulu sheikh, wala yufahamu min alhadith anna ad-du'a fi ghairi sujudi la yajuzu. Haifahamiwi katika hadithi hii kwamba dua katika isiyo kuwa mahali pa kusujudu haijuzu, haifai. Wakad madha kabla khalilin حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنه كان يدعو في ركوعه بقوله سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي. هذا دعاء. اسمه هي ندعاء اللهم اغفر لي ندعاء. وقوله اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي. يقول هذا كله دعاء. هي يتني دعاء. Hivi duau nauan, sabu dua ni sampuli mbili, duau masalatin wa talab wa duau tamjidin wa ta'zim. Kuna dua ya kuomba, dua ya kuomba kama hiyo, Allahumma ghfirli, wamuomba Allah akusamehe madhambi. Wa duau tamjidin wa ta'zim, na kuna dua ya kuadhimisha, kumuadhimisha Allah. Nasema warruku'u bisiyaghi allati waradat fihi min al-ad'iyyati wal-adhkar ishtamala 'ala an-naw'ayn. Ruku' kwa matamshi haya yote yaliyokuja katika dua na adhkar, imekusanya sampuli hizi zote. Sampuli zipi? Dua ya kuomba na dua ya kumuadhimisha Allah. Fadalla 'ala jawazi ad-du'a'i fi ar-ruku'. Kwa hiyo hiyo inafahamisha kujuzu kuomba katika rukuu. Idhan maana kauli Rasuli sallallahu alaihi wasallam amma as-sujudu fajtahidu fi ad-du'a, maanahu anna afdala mawadhi'i ad-du'a'i fi as-salah huwa as-sujud. Asema sasa itakuwa maana ya mtume, maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam amma sujudu jitahidini katika dua, maana yake ni kwamba mahali bora, mahali bora kwa dua, pa dua katika sala ni sujud. Lakini haina maana kwamba sehemu nyingine haifai kuomba. Unafahamu? Lakini mahali bora ambapo dua inakubaliwa kwa haraka ni pale mahali pa kusujud. Sasa hapa pana masala, wameelezea maulama dua hii katika kusujud au dua hii ndani ya sala, je, ni dua kwa lugha yoyote au ni hasa kwa lugha ya Kiarabu? Wanasema maulama, Sheikh Al-Fauzan, Sheikh Ibn Uthaymeen, wanasema kama mtu Muislamu anajua dua yoyote kwa lugha ya Kiarabu ni lazima, ni lazima atoe dua hiyo ya Kiarabu. La kama hajui sasa dua ya Kiarabu, hapo sasa atasema dua yoyote hapo katika sujud kwa lugha yoyote anayojua. Lakini kama anajua lugha ya Kiarabu au dua yoyote iliyo kwa lugha ya Kiarabu, lazima, sababu iko ndani ya sala, ni lazima aombe kwa dua ya Kiarabu. Na sidhani kama kuna Muislamu sasa hivi hajui Rabbana atina fid dunya hasana. Dua nyepesi mashuhur, Waislamu wengi wanajua. Sasa kuna baadhi ya watu wana mambo yao, wanasema wana mambo yao hasa wataka kuyaomba pale, sasa ndio watia lugha zao. Sasa mtu aomba kwa Kiswahili mambo mengi, la hii Rabbana atina fid dunya hasana ni jami' shamil, inakusanya kila jambo unalolitaka. Kwa hiyo uwezi ukaacha dua ya Kiarabu ukasema dua ya Kiswahili dakika 20 nzima wa sujudu, manake waomba mambo chungu mzima. Ya Rabbi nipe mali, nipe gari, nipe nyumba, sijui nini. Haina haja. Haina haja hiyo. Rabbana atina fid dunya hasana yakusanya mambo yote. الاعتدال الاعتدال من الركوع وما يقول فيه. اعتدال kutoka katika rukuu na anayosema katika i'tidal. I'tidal ni ile kusimama baada ya rukuu, kuinuka. Ukishainuka umesimama sawa sawa baada ya kurukuu, ile ndio inaitwa i'tidal. Thumma kana sallallahu alayhi wasallam يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده. كش alikuwa mtume swalla sallam akiinua mgongo wake kutokana na ruku, hali ya kusema sami Allahu liman hamida. Wa amara bidhalika almusi'a salatahu, na alimuamrisha hivyo yule mwenye kuharibu sala yake. Kwa hiyo akiinuka ilikuwa akisema sami Allahu liman hamida akiinuka, sio akisimama pale. Akishasimama ndio sami Allahu liman hamida, hiyo ni makosa. Kuna baadhi ya maimamu waweza ukaona umewahi rukuu, kumbe asheinuka asema sami Allahu liman hamida, tayari ameshasimama. Hii ni makosa. Ile sami Allahu inasema pale anapoinuka, sio baada ya kusimama ndio sami Allahu liman hamida. Pale sio mahali pake sami Allah, pale ni mahali pa rabbana walakal hamdu. Lakini sami Allah ni pale ainuka, huku ainuka huku asema sami Allahu liman hamida. Faqala lahu, mtume akamwambia huyu almusi salatahu, la tatimmu salatu li ahadin minan nas hatta yukabbira thumma yarka'a thumma yaqul sami Allahu liman hamida hatta yastawi qa'ima. Haitimi sala yoyote katika watu mpaka alete takbira, kisha asome Fatiha, kisha rukuu, kisha aseme sami Allahu liman hamida hatta yastawi qaima, mpaka alingane sawa hali ya kusimama. Wa kana idha rafa'a ra'sahu istawa hatta yauda kullu faqarin makanahu, na alikuwa akiinua kichwa chake kutoka katika rukuu, alikuwa akiinua kichwa chake ulingana sawa mpaka kirudi kila kiungo mahali pake. Anasimama hivi na kutulia, na kutulia kila kiungo kinakuwa kimerudi mahali pake. Thumma kana yakulu wa huwa qaim rabbana walakal hamdu, kisha alikuwa akisema na huku amesimama akisema rabbana walakal hamdu. Wa amara bidhalika kulla musallin mu'tamman au ghairahu, alimuamrisha hivyo kila mwenye kusali, sawa ni maamuma au si maamuma, wote ameamrisha waseme hivyo. Faqala sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona mimi nikisali. Wakana yakul, na alikuwa mtume akisema, innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, imamu amewekwa ili afuatwe. Wa idha qala sami Allahu liman hamida, faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu. Akisema imamu sami Allahu liman hamida, semeni Allahumma rabbana walakal hamdu. Hapa imekuja rabbana walakal hamdu, au Allahumma rabbana lakal hamdu, au walakal hamdu, matamshi yote ni sawa. Yasma'u Allahu lakum, Allah atakukubalieni dua zenu. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qala ala lisani nabiyhi sallallahu alayhi wasallam sami'a Allahu liman hamida, ha amemkubalia Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kumsifu, au sifa za mwenye kumsifu. Wa 'allala al-amra bidhalika fi hadithin akhar, ametolea sababu ya kuamrisha hivyo katika hadithi nyingine, biqaulihi fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbik min dhanbi. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kwani ambaye imewafiki kauli yake na kauli ya malaika atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Katika hii kusema sami'a Allahu liman hamida, kama ilivyokuwa katika amin, pia imekuja kama hivi, mwenye kuwafik amini yake na amini ya malaika husamehewa madhambi yake yaliyotangulia, na hivyo hivyo hii sami'a Allahu liman hamida. وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام. نالikuwa mtume akiinua mikono yake katika hii i'tidal kwa njia zile zilizotangulia katika takbira al-ihram. ويقول وهو قائم كما مر آنفا, atasema na huku ni mwenye kusimama kama ilivyopita hapo nyuma. Anasema kwanza rabbana walakal hamdu, wataratan mara nyingine anasema rabbana lakal hamdu, wataratan yudhifu ila hadhaini lafdhaini qawlahu allahumma, mara nyingine anaongezea katika matamshi haya mawili, anaongezea allahumma, yani allahumma rabbana walakal hamdu au allahumma rabbana lakal hamdu. Yote haya ni sunna. Wakana yaamuru bidhalik, alikuwa akiamrisha hivyo. Fayakulu idha qala al-imamu sami Allahu liman hamida, faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu, fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Imamu akisema sami Allahu liman hamida, semeni Allahumma rabbana lakal hamdu. Hii ndio ambayo man wafaqa, pale nisema sami Allahu, lakini hii rabbana lakal hamdu, ambaye imewafiki kauli yake hiyo na kauli ya malaika atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Kauli hii rabbana lakal hamdu, wa kana taratan yazidu ala dhali, na alikuwa mtume mara nyingine akizidisha zaidi ya hivyo, akisema imma mil as-samawati wa mil al-ardhi wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'du, yani ba'da rabbana lakal hamdu anaongezea mil'a samawati wa mil'a al-ardhi wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'du. Wa imma mara nyingine anaongezea mil'a samawati wa mil'a al-ardhi wa ma bainahuma wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'du, yani sifa hizo. Ukisema rabbana lakal hamdu, e mola wangu, e mola wetu, ni zako wewe sifa njema, sifa zilizojaa mbingu na ardhi, na ni ujao wa unachotaka katika vitu vingine baada ya mbingu na ardhi, sifa za Allah. Wataratan yudhifu ila dhalika qawlahu ahla thanai wal majd, la mani alima a'tait ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. mara nyingine anaongezea hivyo baada ya rabbana lakal hamdu halafu anaongezea ahla thana'i wal majdi la mani'a lima a'tait wala mu'tiya lima mana'at wala yanfa'u dhal jaddi minka al jaddu. wa taratan yakunu al idafa mil as samawati wa mil al ardi wa mil ma shita min shay'in ba'du ahla thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun allahumma la mani'a lima a'tait wala mu'tiya lima mana'at wala yanfa'u dhal jaddi minka al jaddu. wa taratan yaqulu fi salati al layl la rabbi al hamdu la rabbi al hamdu yukarriru dhalik au li rabbi al hamdu yani niza mola wangu sifa njema niza mola wangu sifa njema li rabbi al hamdu anakariri hivyo hatta kana qiyamuhu nahwa min ruku'ihi alladhi kana qariban min qiyamihi al-awwal. anakariri hivyo mpaka inakuwa kusimama kwake ni mfano wa kurukuu kwake ambako kulikuwa karibu na kusimama kwake kule kwa kwanza. Kurukuu kwa mtume ilikuwa ni karibu na kiyamu yake ili ya kwanza ya kusoma Fatiha na sura nyingine, ndivyo alivyokuwa kirukuu kile kitambo chake. Muda wake, muda wa kusoma Fatiha na sura nyingine ni karibu na muda wa kurukuu kwake. Unafahamu? Ndio hapa anasema wa kana qaraa fihi suratal baqara, na alikuwa amesoma ndani yake suratul baqara. hiyo qiyamu yake alikuwa amesoma suratul baqara na Fatiha. Sasa ile rukuu ile inakuwa zama zake na muda wake ni kama muda wa Fatiha na suratul baqara. Taweza hayo? Allahu musta'an. Kumi rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Hii pia ni sigha la kumi la katika adhkari zile za itidal. Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Qalahu rajulun kana yusalli wara'ahu sallallahu alayhi wa sallam ba'dama rafa'a sallallahu alayhi wa sallam ra'sahu min ar-raka'a. Asema alisema hivyo mtu mmoja katika masahaba alikuwa akiswali nyuma ya mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya mtume kuinua kichwa chake kutoka katika rukuu. Waqala sami Allahu liman hamida, akasema mtume sami Allahu liman hamida. Huyu mtu akaongezea hivyo rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Onekana alikuwa karibu na mtume falamma sarafa rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam alipomaliza sala yake, qala mtume akauliza manil mutakallimu anifa, nani aliyesema hivi punde, nani aliyesema, yani aliyesema dhikri hii. Faqala ar-rajulu ana ya rasulullah, yule mtu katika masahaba akasema mimi ya rasulullah. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aytu bid'atan wa 30 malaka yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwala, nimewaona zaidi ya malaika 30 wanaikimbilia nani atakayeandika kwanza hiyo dhikri hiyo uliyoisema. Tumefahamu? Kwa hiyo hii ni ikrar, mtume amethibitisha dhikri hii kwamba iwe katika sunna. Tumefahamu? Mtume amethibitisha kwamba hii iwe katika sunna na ikawa ni katika sunna kuongezea hivi. Tumefahamu? Watu wa bid'a wanatolea dalili hii hadithi hii kwamba yajuzu kuongeza uzushi katika dini, kwa sababu huyu sahabi aliongeza, wanasema sahabi amefanya bid'a. Ha? Sasa hii si bid'a, hii sio bid'a, sababu mtume alikuwepo na mtume akathibitisha, yafahamu. Sasa haya mambo wanaofanya yamethibitishwa na mtume gani? Ha? Paka wakasema hii ya juzu kama huo sahabi alivyoongezea na sisi tuongezea mambo ya bid'a. Sasa nyinyi mmepata ikrari gani ya mtume? Mtume yuko wapi mpaka akawaambia maulidi yafaa au burda yafaa? Ha? Sasa bado haya yatakuwa ni bid'a vile vile, hayana ikrari yoyote, hiyo yatakuwa ni uzushi. Lakini hili neno la sahabi si uzushi. Ha? Sababu katika hadithi inavyoelezewa hadithi ni ipi? Ma udhifa ila nabiyyi sallam min qawlin au fi'lin au taqrir au sifa khalqiyya au khuluqiyya, ndio hadithi. Yani kijambo linafanywa katika wakati wa mtume wa uhai wake alafu mtume asilikataze, hilo ndio inaitwa iqrar. Kwa pia linakuwa katika sunna za mtume sallam maadam limefanywa na akalithibitisha kwamba liendelee kufanywa, hilo linabaki ni sunna. يقول الشيخ بازمون حفظه الله هذا الفصل أقول هذا الفصل فيه مسائل وهي التالية فصله إن مسألة منجي نهاية فواتاي. المسألة الأولى في موضع التسميع والحمد مهالي بكسيما سمع الله لمن حمد يشرع للمصلي أن يقول في حال رفعه من الركوع إلى القيام. Ni sunna kwa mwenye kusali kusema katika hali ya kuinuka kwake, katika hali ya kuinuka kwake katika rukuu kwenda katika kusimama, yani ma baina ar-ruku'i wal istiwa'i qa'iman yaqulu sami Allahu liman hamida, male pale mahali ambapo ni baina ya kurukuu na kulingana sawa hali ya kusimama aseme sami Allahu liman hamida. Wa aqiba al-qiyam, وعقب القيام يقول ربنا ولك الحمد. كل ما علي بسمي الله ني pale kuinuka wakati wa kuinuka ndio sami Allahu liman hamida. Alafu baada ya kusimama aseme ربنا ولك الحمد, baada ya kuwa shasimama sawa sawa aseme ربنا ولك الحمد. وهذا المعنى جاء واضحا في حديث المسيء صلاته بالرواية التي أوردها المصنف رحمه الله. اسمع معنى هاي مكوجة وازي كتك حديث يولي من يكواربو صلاياك ورواية أمبايو أميليتن المصنف رحمه الله, حيث قال وأمر بذلك المسيء صلاته, كما أمرش هذيو يولي من يكواربو صلاياك, فقال له وكما أمبيا لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ثم يركع ثم يقول سمع الله لمن حمد حتى يستوي قائما. ثم يقول, ثم كان يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد, كيش لكوا كسيما نوكو يا مسماما اسمى ربنا ولك الحمد. إذن موضع قوله ربنا ولك الحمد بعد القيام, مهالي pa kusema kwake rabbana walaka alhamdu ni baada ya kusimama. Wa mawdhi'u qawlihi sami Allahu liman hamida fi hali rafihi min ar-ruku'i ila al-qiyam, mahali pa kusema kwake sami Allahu liman hamida ni katika hali ya kuinuka kwake kutoka katika rukuu kwenda kusimama, ndio aseme sami Allahu liman hamida. Sasa lakini makosa yanatokea hapo, eh, mtu asimama kwanza alafu ndo asema sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd, sivyo? Sasa kama mtu ni maamuma na imamu ndo kafanya hivyo, yule maamuma ataona amepata rukuu kumbe imamu ashasimama, ndo asema sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd, unaona? Hey, lakini kama kasema pale pale wakati wa kuinuka, huyu maamuma atajiona hajapata ruku ile na rakaa ameikosa. Almasala athaniya, hal yajuzu lilmusalli sawa'un kana munfaridan au imaman au maamuman an yajma'a baina qawli sami Allahu liman hamida wa rabbana lakal hamdu. Je, yajuzu kwa mwenye kusali sawa ni mwenye kusali peke yake au ni imamu au maamuma kukusanya baina ya kusema sami Allahu liman hamida na rabbana lakal hamdu? Yakulu Sheikh aqulu ikhtalafa fi dhalika ahlul ilmi. Ahlul ilmi wamekhtalifiana katika hilo. Min ahlil ilmi man dhahaba ila anna al-musalli al-munfarida wal-imama yajma'u baina qawli sami Allahu liman hamida wa rabbana lakal hamdu. Kuna katika ahlul ilmi wanaosema kwamba mwenye kusali peke yake na imamu ndio anayekusanya baina ya neno sami Allahu liman hamida na rabbana lakal hamdu. Mtu anayesali peke yake na imamu ndio wanaosema yote mawili, sami Allahu liman hamida na rabbana walakal hamdu. Amma al-ma'mumu falaysa lahu illa an yaqula rabbana walakal hamdu. Ama ma'muma, yeye haijuzu kwake isipokuwa kusema rabbana walakal hamdu peke yake. Yani ma'muma hasemi sami Allahu liman hamida. Hii ni kauli ya baadhi ya ahli ilmi. Wastadalla haulai bihadithi rasuli sallallahu alaihi wasallam annahu qala إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. دليل ياون حديثه ثم نسمى إمام أميوك وإلي أفوات أكلت تكبير نجيني لتني تكبيرا أكركو نجيني ركوني. Akisema sami Allahu liman hamida semeni rabbana walakal hamdu. Qalu hadha alhadithu fihi anna almamuma idha salla khalfa alimami la yajma'u baina qawli sami Allahu liman hamida wa rabbana lakal hamdu. Tumefahamu hadithi hii ni kwamba maamuma akisali nyuma ya imamu hakusanyi baina ya kusema sami Allahu liman hamida na rabbana lakal hamdu. Hiyo ni kauli ya kwanza. Wa dhaba akharuna min ahli alilmi ila anna almamuma yajma'u baina qawli sami'a Allahu liman hamida wa rabbana lakal walakal hamdu. Wengine katika ahli alilmi wanasema maamuma anakusanya baina ya kusema sami'a Allahu liman hamida na rabbana walakal hamdu, yani vile vile anavyosema imamu na yeye aseme vile vile. Wakasema waqalu, dalili yao waqalu almuradu bihadithi rasuli sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila alimamu liyutamma bihi bayan anna fi'la almamumi yaqa'u ba'du au aqiba fi'li alimam. Asema muradi wa hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam imamu amewekwa ili afuatwe, hii ni kuweka wazi kwamba kitendo cha maamuma kinatakiwa kifanyike baada ya kitendo cha imamu. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam innama arada bayana mawadhi al-ihtimam. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekusudia kuweka wazi mahali pa kufuatwa. Walaysa muraduhu bayana ma yakuluhu almusalli ma'muman wa ma la yakuluhu. Sio makusudio yake mtume kuweka wazi anayoyasema mwenye kusali hali ya kuwa ni maamuma na asiyoyasema, hakusudii hivyo. Faqauluhu idha kabbara fakabbiru wa idha raka'a farka'u yubayinu anna fi'la almamumi yaqa'u aqiba fi'li alimam. Neno la mtume akikabbir imamu na nyinyi leteni takbira, akirukuu na nyinyi rukuuni, hii mtume anaweka wazi kwamba kitendo cha maamuma kinatakiwa kifanyike baada ya kitendo cha imamu. Kwa hiyo fa idha qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu ma'nahu yaqau qawlukum aqiba fi'li al-imam au aqiba qawli al-imam. Akisema sami Allahu liman hamida semeni rabbana walakal hamdu, maana yake yale maneno yenu yafanyike au yasemeni baada ya kitendo cha imamu au baada ya maneno ya imamu. Wala yufahamu min hadha alhadithi anna almamuma la yajuzu lahu aljamu baina sami Allahu liman hamida wa rabbana lakal walakal hamdu. Haifahamiki katika hadithi hii kwamba Maamuma haijuzu kwake kukusanya baina sami Allahu liman hamida na rabbana walakal hamdu. والدليل على هذا القول دليل قوله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد وهو إمام للناس والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa kisali anakusanya baina sami Allahu liman hamida na rabbana walakal hamd, na yeye ni imamu wa watu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema salini kama mlivyoniona mimi nikisali. Falau kana la yushra'u lil musalli an yajma'a bainahuma idha kana ma'muman la wajaba 'ala ar-rasuli an yubayyana dhalik. Anasema lau ingekuwa hatakiwi mwenye kusali ma'muma kukusanya baina yao ikiwa ni maamuma, lau ingekuwa haitakiwi kwa mwenye kusali kukusanya baina sami Allahu liman hamida na rabbana walakal hamdu akiwa maamuma, ingewajibika kwa Mtume kubainisha hivyo. Angewaambia kwamba msiseme msikusanye baina sami Allahu liman hamida na rabbana walakal hamdu, liannahu la yajuzu ta'khirul bayan au waqti al haja, sababu haifai kuchelewesha kubainisha na wakati wa haja. Wa maalumun anna khitabahu sallallahu alayhi wasallam biqawlihi sallu kama raitumuni usalli innama tawajjaha lis-sahaba alladhina kanu yusalluna ma'ahu. Haya maneno ya Mtume aliposema sallu kama raitumuni usalli anayaelekeza kwa masahaba waliokuwa wakiswali na yeye. Wakad kana yajma'u sallallahu alayhi wasallam baina qawli sami'a Allahu liman hamida wa rabbana wa lakal hamdu. Mtume alikuwa akikusanya baina ya kusema sami'a Allahu liman hamida na rabbana wa lakal hamdu. Fama dama alhalu kadhalik fa innal musalliya yushra'u lahu aljamu bainahuma sawa'un kana munfaridan au imaman au ma'muma. Muda kuwa hali ni hivyo, kwa hiyo mwenye kuswali anatakiwa akusanye baina yao, yani baina sami Allahu liman hamida na rabbana walakal hamdu, sawa alikuwa anasali peke yake au ni imamu au ni maamuma. Na hii ni kauli pia ya Imam Shafi'i rahimahullah, pia ni kauli ya al-Imam al-Albani rahimahullah. المسألة الثالثة فيه تأكيد الاهتمام بقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. كنا كوكوتزوا كتليا ومهم كسما هي سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشرنا وأخبرنا بأن الله سبحانه وتعالى يسمع لعبده إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. أسمى متوم صلى الله عليه وسلم أمت بشرية ناكت بخباري قم بالله سبحانه وتعالى أنا كبالي دوزيت أنا مكبالي أمدواكي أنا بسمى هذي. فإذا قال العبد سمع الله عز وجل منه هذا الدعاء وتقبله منه وأثابه عليه. كوي أمتو أنا فسما هيفي أنا فسما سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله سبحانه وتعالى هم كبالي دعاهي نهم بثوابه. وجاء ما يؤكد هذا المعنى imekuja na kukoteza maana hii fi qawlihi sallallahu alayhi wasallam fa innahu man wafaqa qawluhu qawla almalaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hii inotilia nguvu hivyo Mtume anasema mwenye kuwafiki kauli yake hii rabbana walakal hamdu na qawli ya malaika atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. hii ni katika wajibatu sala, adhkari hizi ni katika wajibatu sala, haifai muislamu kuziwacha hizi pamoja na fadhila hizi, lakini pia ni katika wajibatu sala, haifai muislamu kuwacha adhkari hizi. Kwa hiyo hii ni ikhtilafu ya maulama katika sala hili la kusema sami Allahu liman hamida, na wote wana dalili zao. Kwa hiyo al-insanu yakhtar au al-musalli yakhtaru, mtu akhitari kauli yoyote anaweza akaifuata, wala haraja fi dhalik. Wallahu alam.